به خیر کوچولو. بهتر امشب برای بچه ها این قصه رو بگم. موشی که دندوناش رو دوست نداشت. آره این خیلی قشنگه، امیدوارم بچه ها بپسندن. برنامه‌مون شروع شده. خدای من، به نام خدایی که به ما یه عالمه نعمتهای خوب قشنگ داده، به ما شما گلگلیار داده. سلام فرشته‌های کوچولو، حالتون احوالتون خوبه؟ خوبه خوبین؟ الهی شکر. خوب چشماتون چطوره؟ لپاتون چطوره؟ چشمای قشنگتون رو بستین و میخواین قصه رو بشنوین و بعدم لالا بکنین؟ برمون لالا کردنتون برم. خب دیگه پی بردین. موشی که دندوناشو دوست نداشت اسم قصه امشبی که خواهش میکنم گوش بدین. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه موشه کوچولویی بود که خیلی گرسنش میشد. هر چی رو پیدا میکرد میخواست با دندوناش بشکنه و بخوره. چقدر شکمو بوده. مثلا بادوم، گردو، پسته دهن بسته، اما با دندوناش نمیتونست اونا رو بشکنه. آره دندوناش درد می گرفت، برای همین دندوناشو دوست نداشت. یه روز که موش کوچولو خیلی گرسنش بود، همینطور که تو جنگل دنبال غذا می گشت، چشمش به یه فندق دربسته افتاد. اونو برداشت و سعی کرد با دندوناش فندقو بشکنه. هر کاری کرد نشد. پوست فندق خیلی سفت بود. موش کوچولو هم که گرسنه بود و خستم بود، به آسمون نگاه کرد و گفت: خدای مهربون، چرا به من دندونای به این کوچیکی دادی؟ من نمیتونم باهاش فندقو بشکنم. الان من غذا دارم ولی نمیتونم بخورم. جغد پیر و دانایی که روی شاخه درخت نشسته بود داشت حرفای موش کوچولو رو گوش میکرد. وقتی دید موش کوچولو به خاطر دندونای کوچولوش خیلی ناراحته، از اون بالا صداش کرد و گفت: موش کوچولو، دلت میخواست دندون کدوم حیوان رو داشته باشی؟ موش کوچولو یکم فکر کرد و گفت: نمیدونم، من خوب به دندون حیوانای دیگه نگاه نکردم، اما دلم میخواد یه دندون خیلی خیلی بزرگ و قوی داشته باشم. جغد پیر و دانا گفت: خیلی خوب، برو تو جنگل بگرد و ببین کدوم حیوان دندون بزرگ داره و تو دلت میخواد دندونات شبیه اون باشه. موش کوچولو راه افتاد تو جنگل. دندون همه حیوانا رو دید، اما هیچ کدومو دوست نداشت. تا اینکه به فیل رسید و دندونای بزرگ اونو دید. با خوشحالی گفت: وای، این همون دندونیه که من دلم میخواد داشته باشم. رفت پیش آقا فیله و گفت: آقا فیله، میشه دندوناتو به من بدی؟ من دوست دارم دندونای تو رو داشته باشم. آقا فیله نگاهی به دندونای کوچیک موش کوچولو کرد و گفت: درسته که دندونای من خیلی بزرگه، ولی عوضش اصلا به درد غذا خوردن نمیخوره، چون بیرون دهنمه. اما دندونای تو با اینکه کوچیکه، اما به درد غذا خوردن میخوره. تازه دندونای من اونقدر بزرگه و سنگینه که تو به این کوچولویی چجوری میخوای با این دندونا راه بری؟ موش کوچولو یکمی فکر کرد، بعد گفت: راست میگی، دندونای من به درد خودم میخوره. دندونای تو هم به درد خودت میخوره. بهتره که من دندونای خودمو داشته باشم. باهاشون چیزایی رو بخورم که بهشون آسیب نزنه. فیل لبخندی زد و گفت آفرین که زود متوجه شدی. هر کدوم از ما حیوانا دندونایی که داریم برامون بهترین دندونه و باید مراقب دندونامون باشیم تا خراب نشن. موش کوچولو هم خندید و گفت من دندونامو دوست دارم. دیگه باهاش فندق نمیشکنم. جغد دانا که رو شاخی درخت بلوط نشسته بود و داشت به حرفای فیل و موش گوش میکرد لبخندی زد و از اون بالا گفت موش کوچولو، حالا که قدر دندوناتو رو فهمیدی دنبال من بیا تا ببرمت یه جایی که پر از غذاهای خوشمزهیه که با دندونات راحت میتونی بخوری و سیر بشی. موش کوچولو از فیل خداحافظی کرد و با خوشحالی دنبال جغد پیر و دانا راه افتاد و رفت. بله عزیزای من، ما آدم هم باید قدر چیزایی رو که خدای مهربون بهمون داده بدونیم، اونا رو دوست داشته باشیم. مثلا همین چشم، گوش، بینی، دهان و دندون، همه قسمت های مختلف بدنمون، همه اینا ثروت های بزرگی هن که خدای مهربون به ما داده. درسته؟ قربون اون دندوناتون برم. کوچولو، بعضیاتونم دندوناتون افتاده ولی جاش در میاد، دندونای خوشگل. عزیزای دلم شبتون بخیر، خدا نگهدار همگیتون باشه.